और जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने जगह दी और मदद की, वही लोग सच्चे मोमिन हैं, उनके लिए बख्शिश और बाइज्जत रिस्क है।